Kredytobiorca dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O nieprawidłowościach wiedział na 10 miesięcy przed upadkiem Amber Gold. Na początek relacja z trwającego przesłuchania byłego wiceministra finansów przed komisją śledczą. To, co znaleziono w miejscu po byłym PGR-ze na Mazowszu, to prawdopodobnie dokumenty z sądu w Wołominie. Policja już je zabezpieczyła. Wjazdówki do ścisłego centrum Krakowa straciły ważność. Od północy nie ma już wybranych, którzy mogą się tam dostać. O nieprawidłowościach w Amber Gold wiedział od listopada 2011 roku. Informację przekazał mu szef Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka upadła 10 miesięcy później. To wiadomo z trwającego przesłuchania byłego wiceministra finansów i generalnego inspektora informacji finansowej Andrzeja Parafianowicza przed komisją śledczą od Amber Gold. Szczegóły ma Dawid Grygorcewicz, z którym się teraz łączymy. Witaj. Witam, dzień dobry. Co dokładnie wiedział w tamtym czasie były wiceminister finansów? W listopadzie 2011 roku wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz spotkał się z ówczesnym przewodniczącym KNF Andrzejem Jakubiakiem. Rozmowa obu panów dotyczyła problemów z Amber Gold. Spółka była już wtedy wpisana na listę ostrzeżeń KNF. Wiceminister finansów miał zapewnić, że zorientuje się w sprawie. Następnie poprosił o informację na ten temat odpowiedni departament Ministerstwa Finansów, od którego dowiedział się szczegółów. Nie pamiętam konkretnie, no, że jest taki podmiot i że stwarzał problemy. A na czym te problemy miały polegać? No to, tak jak mówiłem, tam się okazało, że zalegał ze składaniem bądź w ogóle nie składał deklaracji. Były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz, który jednocześnie nadzorował pracę urzędów skarbowych, nie był jednak w stanie sprecyzować, co zlecił skarbówce po zebraniu tych wszystkich informacji. To był Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za relację. Prezydent może ułaskawić osoby, które nie zostały prawomocnie skazane. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w związku z ułaskawieniem byłych szefów CBA, w tym Mariusza Kamińskiego. Prezydent po prostu korzysta ze swojej prerogatywy, która jest oderwana od wymiaru sprawiedliwości. Ta prerogatywa wywodzi się z czasów średniowiecznych. Mogą być wątpliwości, czy nie jest ona za szeroko ujęta. Ale te wątpliwości powinny zostać rozstrzygnięte ewentualnie w nowej konstytucji. Mówił sprawozdawca sędzia Grzegorz Jędrejek. Zdanie odrębne spośród pięcioosobowego składu miał sędzia Leon Kieres, który mówił, że postępowanie powinno być umorzone, bo Trybunał nie jest od tego, aby badać luki w prawie. A Trybunał zajął się prawem łaski na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Dzisiejsze rozstrzygnięcie miało związek z ułaskawieniem w 2015 roku, m.in. byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, skazanego nieprawomocnie za nadużycia w tzw. aferze gruntowej. Akta spraw cywilnych Sądu Rejonowego w Wołominie. To je prawdopodobnie znaleziono w miejscu po byłym PGR-ze w Gołaszewie na Mazowszu. Część dokumentów została spalona. Prawdopodobnie miały być one zniszczone przez specjalnie do tego wynajętą firmę. Ostatecznie policja wywiozła stamtąd dwa busy dokumentów. Mówimy o zabezpieczeniu dużej ilości dokumentów, mówimy o dokumentach o łącznej wadze nawet kilku ton. Wstępne czynności wykazują, że mamy do czynienia z dużą ilością akt jednego z sądów, ale nie jest wykluczone, że dokumenty te mogą pochodzić również z innych miejsc. W tej chwili przygotowane są one tak naprawdę do przeprowadzenia oględzin ze strony policjantów. Mówił Sylwester Marczak, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji. Śledztwo ma wyjaśnić, kto miał dostęp do dokumentów, w jakim celu zostały przewiezione i dlaczego były palone. Koniec z przywilejem wjazdu do centrum Krakowa. O północy straciły ważność tak zwane wjazdówki, czyli zezwolenia wydawane przez Urząd Miasta, pozwalające na dostanie się samochodem do strefy B. Wojewoda Małopolski uznał, że są one bezprawne. Nasz reporter Paweł Pawlica sprawdził, kto stracił możliwość wjazdu samochodem w okolice krakowskiego rynku. Wjazdówki do strefy B w tym roku otrzymało 250 instytucji. To m.in. dyplomaci, duchowni, policjanci, lekarze, dziennikarze, posłowie i najwięcej urzędnicy z magistratu. W sumie w tym roku zarząd infrastruktury wydał ponad 800 wjazdówek. Ich właściciele mogą się przesiąść na rower lub tramwaj, radzi Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. No w zasadzie do centrum będą mogli wjeżdżać tylko mieszkańcy, dojazd do posesji, oznakowane służby medyczne. No dzisiaj mieliśmy przed taki telefon od

wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Kult, gdy nie ma dzieci. Zastanawiam się, czy w tej chwili ktoś z nas, z naszych słuchaczy może tak właśnie zaśpiewać, a może ktoś z Państwa wyprawia właśnie swoją pociechę na pierwsze samodzielne wakacje. To duże przeżycie, no i chyba większe dla nas rodziców, no ale ten czas zawsze nadchodzi. W pewnym wieku dzieci wolą bez nas, chcą same, domagają się większej wolności. Czy powinniśmy się na to godzić? No a jeżeli tak, to kiedy? Jakie są za i przeciw? Dziś pytamy o to, czy są Państwo za samodzielnymi wyjazdami wakacyjnymi swoich pociech. Z jednej strony to na pewno uczy odpowiedzialności, sprawdza, czy możemy dziecku ufać. Dowiadujemy się również, jak nasza pociecha radzi sobie z podejmowaniem decyzji, jak radzi sobie z tęsknotą. No i wreszcie nasze dziecko zyskuje chyba jedne z piękniejszych wspomnień. Z drugiej strony, no coś zawsze może pójść nie tak. No a poza tym może szkoda wakacji na rozłąkę. Może warto ten czas spędzić wspólnie. Tak będziemy się dziś zastanawiać do 13. Dziecko samo na wakacje. 22:07 Południk. A przy telefonie jest profesor Zofia Dołęga, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam nadzieję, że pani profesor pomoże nam podjąć tę decyzję. Dziecko samo na wakacje, o tym dziś rozmawiamy, o to pytamy naszych słuchaczy, wysyłać czy nie? Pani profesor. Oj, problem nie jest wcale wbrew pozorom taki łatwy do rozwiązania, czy też odpowiedź nie jest łatwa do sformułowania. Samodzielny wyjazd to jaki? Samodzielność na wakacjach ma różne oblicza. Mhm. Wyjazd może być samodzielny, czyli ktoś wędruje po świecie samodzielnie, organizując sobie tą podróż. Może wyjechać samodzielnie z grupą osób, która jest niezorganizowana formalnie, tak na przykład przyjaciół, znajomych. I może być wyjazdem z taką samodzielnością, ale zorganizowaną poprzez jakiś formalny układ. Na przykład obóz albo kolonie. Tak, tak. I teraz te trzy różne jakby stany zorganizowania się, samozorganizowania się, w pewnym stopniu determinują odpowiedź na pytanie ogólne, czy w jakim wieku i kiedy, pod jakimi warunkami. Warunkami, które zaraz dodatkowo trzeba tutaj dodać, czyli prawne aspekty, tym się nie zajmuję, bo to oczywiście nie psychologiczne, prawne, bo w pewnym wieku nie można dzieci w ogóle zostawiać samych, na przykład do 7 roku życia. Mhm. Osobowość dziecka, czyli co ono w sobie ma, co pozwala mu tolerować rozłąkę i dobrze sobie radzić, nie ponosząc za to jakichś specjalnych kosztów, tak to nazwijmy. Myśli pani na przykład o tęsknocie. No dobrze, ale ja bym chciała troszkę usystematyzować. Skupmy się w takim razie na początku na takim samodzielnym... tę samodzielną podróż po świecie to zostawiłabym jednak dla dorosłych. Przynajmniej na chwilę. No właśnie. Skupmy się na takim wyjeździe samodzielnym nastolatka, który chce wyjechać nie na obóz, nie na kolonię, tylko sam na przykład pod namiot z grupą przyjaciół. Albo, nie wiem, na jakieś kwatery, no niech to nie będzie koniecznie namiot. Proszę powiedzieć, jak jest optymalny, biorąc pod uwagę psychologię jakąś tam rozwojową, jaki jest wiek optymalny na takie pierwsze samodzielne wakacje z grupą przyjaciół? No, niestety zależy to od osobowości, wracam do tych warunków, ale powiedzmy dla takiego prostszego jakby zorientowania się w czasie i przestrzeni, ja bym to określiła na 17-18 lat. Mhm. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że to jest druga faza rozwoju, dojrzewanie już jest w tej fazie tak zwanej pozytywnej, której młodzi ludzie są zorientowani na to, co w nich jest mocne, co potrafią przetrwać, jak sobie poradzić w trudniejszych sytuacjach. Nie mówię o sytuacjach zagrożenia, bo sytuacje zagrożenia to my dorośli nie wiemy, jak się zachować. Ale mówię o takich zwykłych sytuacjach. To jest 17-18. Poniżej mamy problem z oceną taką kategorialną wiekową, ponieważ dzieci bywają bardzo różne. I w związku z tym ja bym optowała za samodzielnością zorganizowaną. To znaczy taką, która jest przygotowana przez pewne sprawdzone, zaufane organizacje, instytucje, które my dorośli mamy obowiązek sprawdzić. Mhm. No dobrze, a co dziecku daje taki samodzielny wyjazd? Zawsze dużo. To znaczy samodzielny wyjazd ma wielkie zyski, tak bym powiedziała. To znaczy ćwiczenie samodzielności to po pierwsze to oczywiste. Ćwiczenie samoorganizacji, bo to nie jest inne życie w innym miejscu, z innymi ludźmi, z innymi zadaniami niż na co dzień. Czyli to jest otwarcie się na nowe doświadczenia. Możliwość rozwoju takich umiejętności planowania na przykład. Bo w domu planuje mama, nie? Że trzeba się ubrać, że trzeba sobie rzeczy przygotować, że trzeba sobie posiłek przygotować. Tego nie ma w domu, bo w domu często to jest w pewnym sensie na barkach osób dorosłych. Albo może takie najprostsze samodzielne planowanie, żeby nie wydać wszystkich pieniędzy przez pierwsze dwa dni wakacji. To chciałam właśnie, gospodarność finansowa właśnie, żeby w pierwszym dniu nie wydać całej kasy i potem być poszkodowanym i tak takim trochę poniżonym, że inni mają, a ja nie mam. A wiara w siebie? Gospodarowanie. Mm-hmm. I wiara w siebie również, bo to też należy do pewnych elementów osobowości, czyli wzmacnianie siebie, że umiem, potrafię być samoradny, samowystarczalny, że mogę się odłączyć od rodzica, że mogę decydować, co, oczywiście w ramach tej organizacji, o której mówiłam, co chcę robić, jak będę spędzać czas, jakiego sobie nowego przyjaciela poznam, z kim będę rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Pani profesor. Przyjaźnie, mnóstwo różnych profitów. Pani profesor, a kiedy na pewno nie wolno się na taki samodzielny wyjazd zgodzić? Czy są jakieś cechy, które możemy zobaczyć u naszego dziecka, które no, niestety dyskwalifikują taką formę spędzania wakacji? Ja bym takich cech dyskwalifikujących nie podawała, ale myślę, że przede wszystkim zanim się taką decyzję podejmie, trzeba z dzieckiem porozmawiać. Mhm. Dziecko, z którym rozmawiamy i rozpoznajemy jego preferencje co do spędzania wakacji, jest dzieckiem niejako zaopiekowanym w jego potrzebach. Ono ma powiedzieć, czy ono przede wszystkim chce jechać, czy nie chce jechać. Czy dla niego ta rozłąka z domem jest korzystna, czy też nawet atrakcyjna w jakimś sensie, czy też może być źródłem lęku. Rozstanie może być źródłem lęku, bo różnie dzieci tolerują rozłąkę. No tak, a tutaj to jest, tęsknią. Tak, tak. Mhm. I to jest związane i z wiekiem, i z doświadczeniami. Czy było kiedyś w rozłące już jakiejś czasowej, pojechało gdzieś na 2-3 dni, tydzień, było na zielonej szkole, tam się sprawdziło, tam było mu dobrze. Nie, wiadomo, że dzieci tęsknią, wszyscy tęsknimy za swoimi bliskimi, ale chodzi o to, czy znoszenie tej tęsknoty nie jest zbyt kosztowne. Bardzo pani dziękujemy. Usłyszymy się jeszcze pod koniec audycji. Będę miała wyniki naszej sondy internetowej. Przypomnę, na naszej stronie internetowej można głosować. Dziecko samo na wakacje wyprawiamy czy nie. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zofia Dołęga, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Południk@polskieradio.pl. Tak też można się z nami kontaktować. I jest mail od pana Marcina. Moje dzieciaki mają 12 i 14 lat. Na pierwsze samodzielne wakacje pojechały w wieku około 8 lat. Wczoraj oboje wrócili z obozu konnego. Są bardzo zadowoleni z tego wyjazdu. Nie dość, że sami o siebie musieli zadbać, to dodatkowo jeszcze były obowiązki związane z końmi. Nie ukrywam, że z żoną też trochę jednak odpoczęliśmy. Za 3 tygodnie jedziemy wszyscy we czworo na wakacje. Myślę, że też będą udane. Życzę panu tego z całego serca. 22 i 7 trójek, południk małpa polskieradio.pl. Dziecko samo na wakacje? Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. W rozmowie z panią profesor mam wrażenie, skupiłyśmy się na tych starszych dzieciach, a co z przedszkolakami? Są kolonie, na które można wysyłać już 5-6-latka. Co państwo na to? Rozmawiamy dziś o wakacyjnej rozłące, o samodzielnym wyjeździe dzieci na wakacje. Zastanawiam się, jak należy się do tego przygotować, jaką rozmowę należy przed takim samodzielnym wyjazdem z dzieckiem odbyć. Czy mają już państwo takie rozmowy za sobą? 22 i 7 trójek, południk małpa, polskieradio.pl. Jest z nami pan Gerard. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Co? Panią, tak. Ja uważam, bo ja od najmłodszych lat jeździłem na kolonie, od powiedzmy 8 roku życia I ta pani, która przed tym mówiła, i ona powiedziała, że trzeba się dziecko spytać, czy chce jechać. Na pewno dziecko nie będzie chciało jechać. Jeżeli dziecko się nie wyśle, się nie przekona, to one to nie będzie wiedzieć, jak to jest, bo proszę panią, teraz te dzieci tak się wychowuje, że one są takie pod taką, cały czas pod taką ochronką. I jeżeli ich nie wypuścimy na głęboką wodę, to oni się nie przekonają, jak to jest. Przyjedzie dziecko z kolonii, może mu się nie podobać, no to oczywiście no to nie posyłamy go następnym razem. Ale gwarantuję pani, że na pewno mu się będzie podobało. No pewnie pan ma takie właśnie wspomnienia z wakacji. Trudno było wyjechać, ale powrót również był trudny. A pan Sebastian, 22,7 trójek, dodzwonił się do nas pod ten numer. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Sebastian z Gorzowa. Ja swojego syna pierwszy raz wyścigliśmy właściwie z żoną, kiedy miał 8 lat na kolonie. To było po pierwszej klasie. Był na zielonej szkole i pojechał później na kolonie. To był taki półtora, prawie dwutygodniowy wyjazd. Przygotowywaliśmy go do tego wyjazdu. To znaczy znaleźliśmy taką firmę, która organizowała i która bardzo fajnie miała przedstawioną w internecie ofertę. Więc przez kilka miesięcy wręcz codziennie, z nim prawie że codziennie tam oglądaliśmy zdjęcia. On tam mógł sobie to obejrzeć. Opowiadaliśmy jemu o tym wyjeździe i tak był bardzo pozytywnie do tego wyjazdu nastawiony. Także sam wyjazd tu przebiegł rewelacyjnie. Tam były tam może 2-3 telefony takie jakieś lekkie tęsknotki. Z jego strony takie, tak, ale przyjął to bardzo fajnie i od tego momentu co roku jeździ, już ma w tej chwili 12 lat i co roku jeździ sam na takie wyjazdy. Bardzo panom dziękuję za telefon. No myślę, że to pierwsze doświadczenie jest niezwykle ważne. To były głosy panów, ojców, teraz jak się domyślam mama. Pani Anna, dzień dobry. Dzień dobry. No, ja też się mogę podzielić swoim doświadczeniem z moim obecnie 7-latkiem, a rok temu wysłaliśmy 6-latka jeszcze wtedy na obóz przyrodniczy. Nie ukrywam, że zrobiłam poszukiwania w internecie, poczytałam sobie troszeczkę. Okazało się, że fantastyczny obóz 6-dniowy organizowany również przez mamę, która propaguje rodzicielstwo bliskości. No, oprócz tego, że było ciekawiej również z roślinną kuchnią, dzieciaki każdego dnia miały tematyczny dzień, czyli był entomologiczny dzień, ornitologiczny, dzieci musiały ze sobą lornetki zabrać, także każdego dnia poznawały jakieś nowe historie związane z przyrodą, ze zwierzakami. Ale co było najciekawsze, kiedy przyjechaliśmy z naszym Stasiem, kierowniczka, to tak zabawnie brzmi, kierowniczka obozu powiedziała, przygotowała nas na to, że kryzys będzie i że kryzys jest zawsze bez względu na to, jak bardzo dziecko jest przygotowane do tego obozu. I żeby dzieci lepiej to przeszły, zasugerowała nam napisanie listu wzmacniającego, który w dniu kryzysu dziecko dostawało i mogło sobie przeczytać. Także każdy rodzic mógł coś ciepłego, fajnego napisać swojemu dziecku i ponoć to fantastycznie pomaga. Zresztą na każdy dzień rodzice też przygotowywali taki kalendarzyk z jakimś fajnym słowem, ciepłym słowem na każdy dzień. Żeby dziecko czuło obecność rodzica. Tak, tak, tak. I każdego dnia można było się w ciągu jednej godziny dodzwonić na telefon opiekunów. Zresztą oni wysyłali tak zwane głuchacze i myśmy oddzwaniali. Można było z dzieckiem porozmawiać i dziecko z entuzjazmem opowiadało. Faktem jest, że kryzys był faktycznie. Jednego dnia Stasiek płakał, że chciałby do domu wrócić, ale ponieważ byłam na to przygotowana, no to odwróciłam jego uwagę, mówiąc o tym, że pytając go, jakiego jeszcze ciekawe historie czekają, co będą robili i tak dalej. I on zaczął opowiadać, jakby ten kryzys przeszedł i następnego dnia już było fantastycznie, a na kolejnym obozie, na zimowy pojechał, na ten przyrodniczy, nie miał kryzysu w ogóle. Także, a fantastycznie go to, myślę, nie tylko hartuje, ale przede wszystkim usamodzielnia, poznaje nowe dzieciaki, nowe miejsca i no myślę, że to jest samą korzyścią dla niego. W tym roku też jedzie na przyrodniczy, już jest po obozie piłkarskim, także... Bardzo pani dziękuję, pani Joanno. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za te rady. List od rodziców i takie książeczki, dzienniki z miłym słowem od rodzica, to powtarzam i przekazuję, to naprawdę bardzo dobry pomysł. 22 i 7 trójek, jeszcze pani Monika. Dzień dobry, Monika z tej strony. Ja bardzo zachęcam rodziców do wysyłania przedszkolaków na obozy. Moja córka ma 5 lat i właśnie niedawno wróciła z obozu pływacko-rowerowego. A jak trwał ten obóz? Niecały tydzień trwał obóz. Ona sama chciała na niego jechać, sama się pakowała do niego, cały czas tak wspierałam ją właśnie w tej samodzielności i chyba najważniejsze jest w tym wszystkim, żeby pokazać, bo rozmawiałam z wieloma rodzicami, zauważyłam, że to bardziej czasami rodzice obawiają się tego wyjazdu niż same dzieci i później się to udziela tym dzieciom i one się czasem boją albo właśnie mają jak kryzys, jak mówiła tutaj moja przedmówczyni, pani Joanna. Ja bardzo serdecznie polecam właśnie wysyłanie. Ona wróciła przeszczęśliwa. Jedyna zasada, jaka panowała, taka, nie dzwoniliśmy do niej wieczorami, żeby nie było jakiegoś takiego rozdzielenia. No tak, bo to wtedy się. Jest ten moment, że przed snem dziecko najbardziej tęskni. Dokładnie, że brakuje tam jakiegoś przytulenia. Jak dzwoniliśmy po południu, nie miała czasu rozmawiać, byli rewelacyjni opiekunowie, znaleźliśmy zaufaną firmę i to chyba jest najważniejsze, żeby dzieci miały dużo zajęć, bo im mieli i rowery, i pływanie, i Julia wróciła bardzo zadowolona i niektórzy mi ostrzegali, że może jest za mała. Ja serdecznie polecam, żeby wysyłać małe dzieci. Bardzo pani dziękuję. Jeszcze króciutko pan Krzysztof. Dzień dobry. Albo nie króciutko, dzień dobry. Nie, krótko. Myślę, że taką formą, że tak powiem, przygotowywania naszych dzieci do tego, do samodzielnych wyjazdów jest najpierw wysyłanie ich do jednych, do drugich dziadków, jeżeli oni mieszkają poza miejscem swojego zamieszkania z rodzicami, czy chociażby do wujostwa, po to, że wiemy jedno, że one są tam bezpieczne. Dzieci stopniowo zaczynają się przystosowywać do pewnych zmian i myślę, że łatwiej dzieciom i nam potem przejść w ten jak gdyby w pełni samodzielny wyjazd, bo wiemy, że one już coś tam posiadają. Mamy jednocześnie w miarę wiarygodną informację od naszych, nie wiem, członków rodziny, czy nawet przyjaciół, z którymi czasami oni jadą. No jak one się zachowują i one same umieją potem z tego też dać swoją relację. Myślę, że to jest w miarę, bym powiedział, tanie i dające również jakąś gwarancję na to, żeby te dzieci stopniowo potem wchodziły w swoją tą samodzielną, nazwijmy to, wakacyjną przygodę. Bardzo dziękuję. To pan Krzysztof, 22 i 7 trójek, południk małpapolskieradio.pl, a telefony od państwa i na nie czeka Dariusz Pieruk. Południk. Czy wysyłać dziecko na samodzielny wakacyjny wyjazd? Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba. To jest największe wyzwanie rodzicielstwa, żeby dziecko wyposażyć w taką wiedzę i w taką odpowiedzialność za siebie, żeby być spokojnym o jego bezpieczeństwo. Dzieciom na pewno należy pozwalać na samodzielność, bo kiedyś się tej samodzielności, odpowiedzialności za siebie powinny nauczyć. Natomiast no, kwestia rodzica to jest zdobyć jak największą wiedzę o miejscu celu dziecięcej wycieczki i sprawdzeniu, czy będzie po prostu bezpieczne zarówno w czasie podróży, jak i na miejscu. Także organizacja, logistyka i czuwanie z daleka jest zawsze najważniejsze dla psychiki rodzica i dla bezpieczeństwa dziecka. Czuwanie z daleka to bardzo ładnie powiedziane. Jakie mają państwo sposoby na to czuwanie z daleka i czy są państwo za samodzielnym wyjazdem swoich dzieci? 22 i 7 trójek. Takie pytanie dziś przed państwem stawiamy. A jeżeli ja myślę o swoich samodzielnych wyjazdach, no to takimi pierwszymi były właśnie obozy harcerskie. Martyna Kowacka, harcmistrzyni, jest teraz z nami. Dzień dobry, pani Martyno. Dzień dobry. Rzeczniczka prasowa Związku Harcerstwa Polskiego. Ja panią podpytam trochę o rodziców. Dzisiejsi rodzice bardziej niż powiedzmy ci nasi rodzice bywają nadopiekuńczy. Czy zadziwiają państwa jakieś pytania albo problemy, z którymi zwracają się rodzice przed wyjazdem dzieci na pierwszy obóz harcerski? Czego obawiają się rodzice najbardziej? Pytania jednak są, że nie zadziwiają, bo ja uważam, że jeżeli rodzic pyta, to znaczy, że też się troszczy o dziecko, więc jeżeli na wszystkie nawet pytania, które dla nas mogą się wydawać oczywiste, jakby my odpowiadamy bardzo chętnie rodzicom, bo właśnie taka świadomość tego, że rodzic wie, gdzie dziecko jedzie, co będzie robić, z kim jedzie, jest bardzo ważna, ale to jest fakt, że rodzice coraz bardziej są nadopiekuńczy, boją się posłać. Często jest tak, że to nasze takie najmłodsze, tam 5-6-letnie dzieciaki mówią, ja chcę jechać na kolonię, a rodzic mówi, nie, bo to jeszcze za szybko. A więc spotykamy się z tym bardzo często. ale myślę, że właśnie taka rozmowa z rodzicami ich bardzo uspokaja, taka właśnie świadomość. Żeby oni mieli pełną świadomość tego, co te dzieci będą tam robić, gdzie jadą i że będą bezpieczne. Jakie jeszcze pytania najczęściej rodzice zadają? Nie wiem, albo może... Takie pytania może błahe są, ale bardzo często rodzice pytają, a czy moje dziecko co tam będzie jadło na przykład? Myślałam o dosyłaniu jedzenia. Właśnie. Czy będzie miało co jeść? Czy kto będzie tam gotował? Potem są pytania o to, czy będzie chodziło spać regularnie, czy będzie miało odpowiednią ilość snu. Ale to są jakby wszystkie rzeczy, o które my naprawdę bardzo dbamy. Jakby jedzenie, to na obozach to czasem to dzieciaki wracają zachwycone i potem wymyślają rodzicom w domu, co chcą jeść, bo na obozie to kosztowali i im bardzo smakowało. Ale to są właśnie takie pytania o takie właśnie dla nas może błahe rzeczy, a dla rodziców bardzo ważne. Albo czy dzieci, gdzie będą się kąpać na przykład, tak? Czy będą, czy wychowawcy będą pilnować, czy dzieci będą codziennie mieć zęby. To są bardzo często takie codzienne rzeczy, o które rodzice pytają. A młodzież, ta dzisiejsza młodzież jest bardziej uzależniona od rodziców? Mniej samodzielna? Młodzież myślę, że już nie, znaczy to też zależy, bo jeżeli ktoś wstąpił do harcerstwa mając lat powiedzmy 6 czy 10, to też jest jakby zupełnie inną młodzieżą niż taka osoba, która tego harcerstwa gdzieś tam nie doświadczyła w swoim życiu. Ale jakby ja widzę, że młodzież jest samodzielna, jest dużo rzeczy, które są dla nich nowością na takich obozach. To jest też czasami bardzo zabawne, z czym się wychowawcy spotykają, że przyjeżdża nawet czasami 13-14 latek, który nigdy w życiu na przykład nie pościelił sobie łóżka, tak, bo rodzice robią to za niego w domu, albo nigdy w życiu nie umył za po sobie naczyń. I właśnie my staramy się też na tych obozach uczyć takich czasami błahych, codziennych rzeczy, żeby te dzieci potem mogły sobie lepiej poradzić w przyszłości. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Usłyszymy się jeszcze przed 13 na chwilę, żeby podsumować wyniki sondy. Południk@polskieradio.pl. Chciałabym przytoczyć Państwu mail od taty Piotra, który odpowiada tak na nasze pytanie. To bardzo zależy od tego, czego i jak nauczyliśmy nasze dzieci. Jeśli są mądre i odpowiedzialne, a to wymagało od nas dużo pracy, to mają też mądrych znajomych i niegłupie pomysły. Wtedy można śmiało słać nawet w gronie znajomych. A jeśli zawaliliśmy i nasze dzieci niczego nie umieją, są nieodpowiedzialne i tak też się zachowują, to chyba szkoda nerwów. No i to mogłoby być podsumowanie, ale przed nami jeszcze ponad 20 minut audycji. 22:07 południk@polskieradio.pl. Czy wysyłają Państwo dzieci na samodzielne wakacje? Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Do deszczowej dni idzie mokry czas, a ty tyle słońca masz. popołudnik@polskieradio.pl. Pani Agnieszka napisała do nas tak. Pierwszy raz na kolonii byłam mając, uwaga, 3,5 roku. Tak, byłam z bratem. Tak, kierowniczką była siostra mamy, której wtedy jeszcze dobrze nie znałam. Rodzicom trudno było nas zostawić, ale nie mieli wyjścia. Kolonie te wspominam po dziś dzień jako naprawdę dobre wakacje. Wiadomo, byłam pupilkiem całej kolonii. Potem wyjeżdżaliśmy co roku bez rodziców. Kiedy miałam jakieś 12 lat, pojechałam też bez brata i było okej, chociaż z każdej kolonii rodzice dostawali list, jak to jest mi źle. Podziwiam ich za mocną psychikę i jestem im za to bardzo wdzięczna. Teraz sama mam dzieci, mają 3 i 5 lat, jeżdżą osobno z dziadkami nad morze i są niesamowicie zadowolone. Bardzo dziękuję pani Agnieszko. 22 i 7 trójek jest z nami. Niech ja tylko sprawdzę, kto pan Zbigniew, o ile dobrze zanotowałam. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Jeżeli można, to pozwoliłbym sobie na porównanie następujące. Kolonia dziś, a kolonia 60 parę lat temu, kiedy to ja pierwszy raz byłem kolonistą 6-7-letnim, ale ta kolonia dla mnie skończyła się wyjątkowo źle z powodu zajść jakichś tam organizacyjnych, pomijając ten fakt. Natomiast ja z tej kolonii poprosiłem, żeby mnie koniecznie zabrano, a to tylko z jednego powodu, jak się potem okazało w moim dorosłym życiu, że ja nie jestem, przepraszam, ale zwierzęciem stawialnym. Nie umiem, nie potrafię do dzisiaj robić wszystkiego na rozkaz, na krzyk, na polecenie. Natomiast o dziwo, w okresie studiów zdecydowałem się, chcąc dorobić, być wychowawcą kolonijnym i zdawało mi się, że chyba tam się bardzo sprawdzałem, bo wiedziałem, czym może być ta trauma oddzielenia nie od rodziców, tylko od innego życia, takiego nie do końca rytmicznego, strybowanego. I proszę jeszcze zrozumieć jedną rzecz, że te 60 parę lat temu kolonia wyglądała zdecydowanie inaczej. Jakieś tam chyba miała inne cele i zasady. To tyle. Bardzo dziękuję. To bardzo cenny telefon. 22 i 7 trójek. Pan Władysław, dzień dobry. Dzień dobry. Ja też jeszcze nie jestem sam rodzicem, ta przygoda jeszcze przede mną, ale jestem od wielu lat wychowawcą, z przerwami, ale jednak od już 15 lat jeżdżę też jako wychowawca i nie ma się co bać, tak? Sam mnie rodzice wysłali na 3 tygodnie na kolonię, jak miałem 8 lat, po 2 tygodniach dopiero, no bo może byłem specyficznym też dzieckiem, ale po 2 tygodniach dopiero oni musieli zadzwonić, żeby zapytać się, a już wtedy telefony były, co się ze mną dzieje, ale nie ma się co bać. Trzeba tylko dobrze sprawdzić firmę, dobrze sprawdzić też organizację, bo też i stowarzyszenia się zajmują takimi wyjazdami dla dzieci, tak jak w naszym przypadku. I to może być fajna przygoda. No, miałem dzieci, które były w wieku od 7 lat, przestrzał do niemalże pełnoletności. I chyba to, że najlepiej się sprawdzaliśmy, to było to, że później, no ja mam 32 lata, koledzy, którzy dzisiaj mają 24-25, jeździli z nami jako wychowawcy i mogłem powiedzieć, że byli to moi wychowankowie z tych wyjazdów. Także taka rzecz. Na jedną rzecz chciałbym tylko zwrócić uwagę jako wychowawca. Taki problem dzisiaj współczesny to telefony, które wszędzie są. Ja mam takie doświadczenie, jak się jeszcze komórki pojawiły i wtedy zaczynałem dopiero można powiedzieć tą swoją karierę jako wychowawca, to pamiętam jak dziewczynę, no wyciągałem niemalże spod kół samochodu, jak musiała koniecznie napisać gdzieś tam jakiegoś SMS-a, a dzisiaj mamy no praktycznie te telefony są małymi przenośnymi komputerami i to co najtrudniej wytłumaczyć rodzicom, którzy chcą mieć cały czas ten kontakt ze swoim dzieckiem, to, że my na przykład tak jak u nas panują zasady, że telefony są dostępne dla dzieci wydawane od godziny 17 do 22, bo po 22 tak, że obóz jest... albo kolonia to nie jest najlepsze miejsce na telefon komórkowy. Bardzo panu dziękuję za ten telefon, a myślę, że odłączenie od internetu i odłączenie od przenośnych multimedialnych urządzeń, to jest temat na audycję Południk jakoś w przyszłości. 22,7 trójek, południk@polskieradio.pl, tak można do nas napisać. Po Popołudnik. A dziś pytamy, czy wysyłają Państwo samo dziecko na wakacje, czy pozwalają wyjeżdżać samodzielnie. Co warto zrobić przed takim samodzielnym wakacyjnym wyjazdem dziecka, mówi Anna Pietruszczak-Druszcz, działaczka społeczna, trenerka firmy Synergis. Myślę, że to, co jest ważne w wyjeździe dziecka na wakacje, to przede wszystkim odpowiednie przygotowanie go do takiego wyjazdu. Jak na takim wyjeździe należy się w różnych sytuacjach zachować, czyli w sytuacjach, w których dziecko może doświadczyć przemocy, na przykład psychicznej czy fizycznej, od rówieśników, czy czasami też wychowawców. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Gdzie należy się w takiej sytuacji udać? Ponieważ bardzo często rodzice po prostu słuchają dzieci i nie mówią dzieciom o różnych zagrożeniach, bojąc się, że mogą je tym samym straszyć. To nie chodzi o to, żeby właśnie straszyć dzieci tym, co może się wydarzyć, ale chodzi o to, żeby po prostu z dziećmi rozmawiać i przygotowywać je na różne sytuacje, które mogą się na takich wyjazdach wydarzyć. Dziecko samo w wakacje 22,7 południk małpa.polskieradio.pl. Słuchamy Trójki w samochodzie, wracając z 9-letnim synem z obozu Zuchowego. Wyjechał raptem wczoraj, ale nieszczęśliwy wypadek, nadepnięcie na gwóźdź, który przebił mu stopę, spowodował, że dziś po niego pojechaliśmy. Po kilku łzach spowodowanych zobaczeniem rodziców i stresem, łzy spowodowane były tym, że nie mógł zostać. Młodszym kolegom tłumaczył, że na obozie jest super. W ubiegłym roku obóz Zuchowy to był jego pierwszy wyjazd. Też nieszczęśliwy, bo skończył w szpitalu po ugryzieniu jakiegoś owada. Przed wyjazdami były 2-3-dniowe biwaki. Zawsze dużo rozmawialiśmy, przygotowywałam go zawsze, pakujemy się razem. Pytam go, co chce zabrać, co woli. Podpowiadam, ale nie narzucam. Zachęcam. Opowiadam o możliwych zagrożeniach, ale nie straszę. Zwracam uwagę, żeby dbał o siebie i że wiemy, że na pewno da radę. I daje. To mail od rodziców Mikołaja. A, i jeszcze dopisek. Bardzo ważne są karteczki wzmacniające, które warto wkładać w różne miejsca w plecaku. Takie karteczki z dobrymi słowami dla dziecka. Czy posyłają Państwo dziecko samo na wakacje? 22,7. Pani Bożena już dość długo czeka. Dzień dobry, Pani Bożeno. Dzień dobry. Ja jestem absolutną zwolenniczką wysyłania dzieci na wakacje samodzielnie. Mam dwoje dzieci, oboje pojechały na wakacje po pierwszej klasie i były bardzo zadowolone ze wszystkich właśnie obozów, na których do tej pory były, chociaż różne obozy były, raz były fajniejsze, raz były mniej fajne, aczkolwiek nawet te mniej fajne nie zraziły ich do wyjazdów samodzielnych. Natomiast jeszcze wracając do tego tematu puszczenia dzieci samodzielnie, całkiem samodzielnie na wakacje, bo to jest zupełnie odrębny temat moim zdaniem, to tutaj też uważam, że można gdzieś tam to wypośrodkować i te wakacje mogą być coraz bardziej samodzielne, ale jednak znaczy moje zdanie jest takie, że dopóki dziecko nie jest samodzielne, nie jest dorosłe, to gdzieś tam ta piecza powinna być. Czyli na przykład działka albo u babci, albo z ciocią, albo ze starszym rodzeństwem. Nawet niekoniecznie. Może na przykład obóz, że gdzie dzieci już właściwie, typu na przykład obóz żeglarski, wędrowny, dzieci wszystko robią same, gotują sobie same, też są nie są takie stricte zorganizowane wakacje, ale jednak ktoś nad nim ma pieczę. Nie wiem, starszy często od nich. Bardzo Pani dziękuję, to Pani Bożena. I jeszcze czeka Pan Wisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja troszeczkę innego punktu widzenia, bo również wychowawca, dokładnie harcerza, instruktora Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Chciałbym tutaj jakby zwrócić uwagę na pewne szczegóły, bo wielokrotnie tutaj podczas audycji, którą szczegółowo słucham, pojawiły się informacje o różnych firmach, stowarzyszeniach. Natomiast 100 lat już w naszej ojczyźnie, prawda, istnieją różnego rodzaju organizacje harcerskie, które w takich wyjazdach tak naprawdę są najbardziej wyspecjalizowane, jeżeli chodzi o organizację wyjazdów dla dzieci. A dlaczego? Ponieważ system harcerski polega na tym, że taki dzieciak, niezależnie od tego, czy jest w wieku zuchowym, jak tu mówiła jedna pani, czy później już harcerskim, czy wędrowniczym, przed wyjazdem na jakikolwiek obóz tak naprawdę przez cały rok pracuje, żeby na taki wyjazd pojechać. Chodzi na zbiórki, jeździ na biwaki, tam poznaje swoją grupę jakby rówieśników, z którą później na taki obóz dwutygodniowy, trzytygodniowy, a nawet czterotygodniowy, bo takie wyjazdy harcerskie powinny się odbywać, zazwyczaj się odbywają w formie obozów, jedzie do lasu, prawda? I tam tak naprawdę w grupie tak już przyjaciół, których pozna przez ten cały rok, pierwszy wyjazd wśród wychowawców, których zna tak naprawdę już też również co najmniej rok, to jest zupełnie co innego. Prawda? Bardzo pan... Tak naprawdę jakby jechał z grupą braci, przyjaciół, najlepszych przyjaciół. Więc tutaj pod tym kątem wydaje mi się, żebym polecał właśnie tego typu działania, jeżeli rodzice poszukują jakichś właśnie kierunków. I tak naprawdę później wyjazd tak naprawdę pod namioty, do lasu, gdzie nic nie ma, nawet dzieciom nie jest straszny, a później tak jak w moim przypadku kończy się na tym, że takie wyjazdy się organizuje i jeździ się pomimo tego, że się ma już 25 lat bardzo, i organizuje się. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Południk@polskieradio.pl napisał do nas pan Marek. Nienawidziłem kolonii, obozów i innych tak zwanych wyjazdów. Dla mnie to był horror i strata czasu. Pierwszą kolonię zaliczyłem w wieku 7 lat i byłem najmłodszym uczestnikiem, ale nie byłem niestety pupilkiem. Nie było lekko. Nawet wyjazd na obóz w wieku 17 lat był dla mnie po prostu stratą czasu. Kolejny mail od Państwa. Uważam, że nie ma na to reguły, ponieważ każde dziecko jest inne i nie chodzi tu tylko o kwestie wychowania, doświadczeń i przyzwyczajeń, ale również osobowości. Mam bardzo przykre doświadczenia z takiego wyjazdu. Szukałam przyjaciół, a był to wyjazd na tak zwaną oazę. Nie kolonię, tym bardziej czułam się samotna. Z psychologicznego punktu widzenia to bardzo indywidualna i delikatna kwestia. Mojego syna nie wysyłam na siłę, tym bardziej, że jest jedynakiem. Pozdrawiam i proszę rodziców o wyczucie. Myślę, że to bardzo ważne mail w tej sprawie. Są z nami już profesor Zofia Dołęga, psycholog Uniwersytet SWPS w Katowicach. Witam ponownie, pani profesor. Witam, witam. Oraz harcmistrzyni Martyna Kowacka, rzeczniczka prasowa Związku Harcerstwa Polskiego. Pani również jest. Tak, witam ponownie. Wyniki sądy nie powinny dziwić, sądząc po telefonach, jakie były na antenie i mailach od państwa. Uwaga, 84% uczestników naszej sądy internetowej jest za, czyli zdecydowanie są za samodzielnymi wyjazdami wakacyjnymi dzieci, a tylko 16% przeciw. Czy panie to dziwi, pani profesor? Nie dziwi mnie, ponieważ rodzice pod myślę, tak, gdzieś głębiej pod tym tekstem pewnie dopuszczają wyjazd z pewnymi warunkami, które oczywiście są tutaj ważne, a mianowicie osobowość, o czym mówiliśmy, doświadczenie rozłąki, czy dziecko miało takie kolejne przybliżenia do wydłużającego się czasu rozłąki z rodzicami, sposób organizacji pobytu samodzielnego, to znaczy im bardziej on jest zorganizowany, tym on jest pewniejszy, tym on jest bardziej pod kontrolą, to pewnie rodziców nie dziwi, że ani też nie zastanawia, że dziecko chce wyjechać, czy też, że można mu to umożliwić. Zaufanie do opiekunów, jeżeli to, to zaufanie jest, jeżeli to jest organizowany wyjazd i zapewnia jakieś minimum bezpieczeństwa, które oczywiście jest dość względne, ale, ale jednak o to właśnie chodzi. Więc jeżeli to zaufanie jest. To jak najbardziej rodzice, nie ma się czego bać. Tak, i rodzice dostrzegają te korzyści, te zyski, to dlaczego nie? To 80% jest tutaj jak najbardziej miarodajne. 84 nawet. Czy nawet 84. Do pani Martyny mam jeszcze pytanie. A co by pani powiedziała tym 16% tym, którzy są przeciw, którzy nie zdecydują się na wysyłanie dziecka na samodzielny wakacyjny wyjazd? Ja bym im najpierw zadała pytanie, dlaczego odpowiedzieli nie. Bo może tak naprawdę to jest nieświadomość jakichś aspektów wyjazdu, a nie tyle, że nie zgadzają się, bo nie wiem, nie chcą właśnie dziecka puścić samemu. Więc ja bym po pierwsze zapytała dlaczego, po drugie powiedziałabym, że to jest wspaniała przygoda, możliwość poznania niesamowitych ludzi i stworzenie przyjaźni na lata, ale też przede wszystkim właśnie taka szkoła i życia odpowiedzialności, ale też szkoła współpracy w grupie, takich właśnie nauka umiejętności pracy z innymi i myślę, że to jest naprawdę bardzo cenne i potem dzieciaki mogą po prostu korzystać z tego w przyszłości. Bardzo panią dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej audycji. Ja były z nami przez całą godzinę profesor Zofia Dołęga, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz harcmistrzyni Martyna Kowacka, rzeczniczka prasowa Związku Harcerstwa Polskiego. Bardzo dziękuję. Mam jeszcze taki mail od pana Mariusza na zakończenie, bardzo pozytywny. Jestem jak najbardziej za. Sam jeździłem na kolonie. Nasze dzieci są troszkę przez nas rodziców ubezwłasnowolnione. Przykład podam. Mój syn, druga klasa gimnazjum, był z klasą na kilkudniowej wycieczce i o zgrozo, jak wrócił, to opowiadał, że pomagał, kupował bułki koleżance i było wszystko jak najlepiej. Bardzo Państwu dziękuję za tę wspólną godzinę. Ewa Lipowicz, Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie? Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ta karta da Ci więcej niż as w rękawie. Garnier, Hugo Boss, Catrice i wiele innych marek aż 40% taniej z kartą Hebe. Tylko do 18 lipca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Kto powiedział, że dorośli nie mogą mieć trochę frajdy latem? W Biedronce każdy może się poczuć jak dziecko. Łyżworolki 747 dla dorosłych na wzmocnionej aluminiowej płosie. Modele damskie i męskie za jedyne 139 zł. Oraz wrotki dla kobiet w letnich kolorach. Dostępne w rozmiarach od 37 do 39. Tylko za 99 zł. Oferta obowiązuje do 29 lipca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka.